จากเหตุการณ์ในวันนั้นหลังจากที่พระภิกษุอินเดินทางกลับวัดไปแล้วตัวท่านเองก็เกิดอาพาธล้มป่วยลงอย่างกระทันหันแล้วก็มีท่าทางหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแล้วท่านก็เตรียมตัวที่จะอพยพจากสำนักสงฆ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นไปอย่างรีบร้อนก็เป็นเหตุให้ชาวบ้านก็พากันตกใจแล้วก็พากันแห่ไปเยี่ยมอาการป่วยของพระภิกษุอินสอบถามเรื่องราวต่างๆแล้วท่านก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าท่านถูกผีปอบหลอกหลอนเป็นผีผู้หญิงร่างท้วมสูงอายุผมสีดอกเหลาเข้ามาที่สำนักสงฆ์แล้วก็หลอกหลอนจะทำร้ายท่านจนท่านเสียขวัญกำลังใจเสียล้มป่วยอาพาธลงจนนอนไม่หลับก็ขอร้องให้นายจันเฮียงนายพัชชาแล้วก็นายบุญยืนซึ่งเป็นญาติโยมชาวบ้านละแวกนั้นมานอนเป็นเพื่อนที่สำนักสงฆ์เมื่อได้รับคำบอกเล่าจากพระภิกษุอินแล้วชาวบ้านต่างก็พากันสืบเสาะหาผู้หญิงสูงอายุรูปร่างท้วมตามคำบอกเล่าของพระภิกษุอินเผอิญในกลุ่มชาวบ้านย่านนั้นก็มีนายจันเรืองทองเนี่ยเป็นหมอธรรมหรือว่าหมอผีที่มีความชำนาญเก่งกล้าทางวิชาไสยศาสตร์และเวทมนต์คาถารวมอยู่ด้วยก็ได้ใช้วิชาเหล่านี้ไปรักษานายทองจนอาการดีขึ้นแล้วก็หาทางป้องกันไม่ให้พระภิกษุอินถูกรบกวนจากผีปอบอีกด้วยภายหลังจากที่เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยผู้คนก็เพ่งเล็งไปที่นางจันทานางจันทาคนนี้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครล่วงรู้มาก่อนประกอบกับนางจันทาผู้นี้มีลักษณะตรงตามที่พระภิกษุอินระบุออกมาชาวบ้านก็พากันเพ่งเล็งไปยังตัวนางจันทาทันทีเข้าใจว่านางจันทาผู้นี้เป็นปอบมาสิงร่างในทองแล้วก็มาหลอกหลอนพระภิกษุอินจนกระทั่งล้มป่วยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็พากันเพ่งเล็งแสดงความโกรธแค้นนางจันทาเป็นอย่างมากก็ร่วมกันหาทางกำจัดนางจันทาด้วยการแห่กันไปที่กระท่อมของนางจันทาแล้วก็ส่งเสียงเอะอะขับไล่ให้ออกไปจากหมู่บ้านนางจันทาเกิดความหวาดกลัวก็ไปแจ้งความขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัยแก่ชีวิตของตัวเองคดีประหลาดนี้กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ส่งผู้สื่อข่าวไปยังอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพบกับร้อยตำรวจโทสมโชคเจ้าของคดีร้อยตำรวจโทสมโชคนี่อายุเกือบ60แล้วรับราชการมาหลายสิบปีก็แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่าในทํานองเหตุการณ์ที่ว่านี้ตัวเองได้เคยพบเห็นกับตามามากต่อมากแล้วแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความจริงก็บอกว่าคุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าคนรุ่นผมเมื่อตอนผมอายุ18ปีผีปอบประเภทนี้มันมีกันเกลื่อนตามหมู่บ้านต่างๆเยอะแยะแล้วก็ว่าจากการดูลักษณะท่าทางของนางจันแล้วชาวบ้านก็คงจะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนอกจากนี้ร้อยตำรวจโทสมโชคยังได้ระบุถึงลักษณะความเป็นไปเกี่ยวกับผีปอบว่าผีปอบตามที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพูดผีอย่างหนึ่งที่มักจะชอบทำร้ายผู้คนให้ล้มป่วยด้วยการเข้าสิงร่างเนี่ยซึ่งลักษณะท่าทางก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปบางคนก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองน่ะเป็นผีปอบส่วนในด้านเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามที่นางจันทาแจ้งเหตุไปแล้วนั่นร้อยตำรวจโทสมโชคก็ชี้แจงว่ายังไม่เข้าข่ายตามความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแค่นั้นทั้งฝ่ายพระภิกษุอินเปิดเผยนาทีระทึกใจที่ถูกผีปอบเข้าหลอกหลอนนอนทับร่างท่านเล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านรวมหัวกันขับไล่นางจันทาออกจากหมู่บ้านเนี้ยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานี่ได้มีญาติของนายทองเนี่ยไปนิมนต์ให้อาตมานี่หมายถึงพระภิกษุอินเองนิมนต์ให้อาตมาไปทำการรักษาอาการป่วยของนายทองที่บ้านเมื่อตรวจดูอาการแล้วก็ได้รักษาทางเวทมนต์คาถาด้วยการบริกรรมคาถาและทำน้ำมนต์เพื่อประพรมให้นายทองแต่ขณะที่กำลังทำน้ำมนต์อยู่นายทองก็เข้ามาใกล้ทำท่าทำทางเหมือนกับจะกราบไหว้แต่ในที่สุดก็ได้อาละวาดด้วยการถีบขันน้ำมนต์จนหกเปื้อนเปียกปอนกระจัดกระจายไปทั่ว จากนั้นนายทองก็ยังได้อาละวาดลุกขึ้นจะทำร้ายจนมีคนช่วยกันจับไว้แล้วที่สุดพิธีการต่างๆก็เลิกล้มไปเมื่ออาตมาเดินทางกลับไปที่สำนักสงฆ์ในตอนเย็นแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่อาตมาอยู่ในที่พักก็ปรากฏว่ามีเสียงเคาะประตูก็เปิดออกดูแต่ปรากฏว่าไม่มีใครไปมาหาสู่แม้แต่คนเดียวก็ยังความประหลาดใจให้แก่ตัวเองเป็นอย่างมากจากสิ่งที่ผิดปกติดังกล่าวก็เลยลุกขึ้นนั่งภาวนาคาถาอยู่ประมาณ15นาทีขณะที่นั่งภาวนาก็รู้สึกจิตใจเริ่มปั่นป่วนหนาวหนาวร้อนร้อนครั่นเนื้อครั่นตัวยังไงชอบคนแล้วขณะที่กำลังนอนจำวัดก็ได้เคลิ้มหลับไปได้ครู่หนึ่งปรากฏว่ามีร่างหญิงอ้วนคนหนึ่งมาผมยาวโดดขึ้นคล่อมร่างอาตมาแล้วก็ใช้มือยันที่หน้าอกก็ทำให้รู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกก็รวบรวมสติตัดสินใจลุกขึ้นจุดไฟตะเกียงเพื่อเกิดความสว่างต่อจากนั้นก็รู้สึกเริ่มหวาดผวาเสียขวัญคิดมากนอนไม่หลับตลอดคืนวันต่อมาก็ให้ชาวบ้านมานอนเป็นเพื่อนเข้าใจว่าอาจจะเนื่องมาจากผีปอบเกิดความเครียดแค้นที่ไปทำน้ำมนต์รักษาในทองมาสิงสู่หลอกหลอนนอกจากนั้นพระภิกษุอินก็ยังเล่าต่อไปอีกบอกว่าขณะที่นายทองป่วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั้นอาตมากับชาวบ้านก็ตกลงกันพากันหามร่างนายทองเนี่ยไปรักษาที่ตลาดลำนารายจังหวัดลพบุรีมีผู้ติดตามไปด้วยคือนายจันทร์เรืองทองหมอไสยศาสตร์แล้วก็นายสุภาพนายพันกับเพื่อนบ้านอีกหลายคนเมื่อหามแคร่ที่นายทองนอนป่วยอยู่จากหมู่บ้านไปถึงถนนใหญ่นายทองก็มีอาการชักกระตุกขึ้นมานายจันและเพื่อนบ้านที่เดินทางมาด้วยก็พากันสอบถามอาการนายทองแต่ก็ไม่รู้เรื่องนายทองพูดไม่ได้แต่กรอกตาเหลือกไปเหลือกมาบางครั้งก็ตาแข็งทื่อจ้องหน้าคนอื่นๆเขม็งเหมือนกับจะหาเรื่องเอาเป็นเอาตายนายจันซึ่งเป็นหมอธรรมก็เข้าใจว่าผีปอบเข้าสิงร่างนายทองอย่างแน่นอนจึงคิดอยากจะทดลองก็ยกเท้าขึ้นท้าทายว่าหากเป็นปอบแน่จริงขอให้เลียฝ่าเท้าของตัวนายทองซึ่งมีอาการชักกระตุกก็มีอาการสงบเงียบลงแล้วนายทองก็เริ่มเลียฝ่าเท้าของนายจันซึ่งเป็นหมอไสยศาสตร์สักครู่ต่อมาก็มีอาการสงบขึ้นรถประจำทางได้เองอีกด้วยเมื่อถึงตลาดก็สามารถเดินได้แล้วแถมยังไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างอร่อยอร่อยจากนั้นก็พานายทองไปที่ร้านขายยาชื่อร้านธานินเวชได้ขอให้นายพานอนามัยอำเภอตรวจร่างกายแล้วก็ฉีดยาให้2เข็มแล้วก็ให้ยาชนิดเม็ดไปกินแล้วก็บอกว่าจากการตรวจร่างกายพบว่านายทองเป็นโรคแทรกซ้อนหลายโรคฉีดยาแล้วก็ให้กลับบ้านพร้อมกับสั่งว่าถ้ามีอาการมากไปกว่านี้ให้มารับน้ำเกลือได้พระภิกษุอินยืนยันว่าท่านเห็นกับตาของท่านเองว่าตอนขากลับจะเข้าบ้านนายทองก็เกิดอาการชักขึ้นมาอีกตรงเดียวกับที่เคยชักขาไปแล้วก็มีอาการเหมือนอย่างเดิมอีกก็เลยเชื่อว่าผีเข้าแน่เกี่ยวกับเรื่องราวที่ถูกอำนาจสิ่งเร้นลับลึกลับที่กลายเป็นการคุกคามสวัสดิภาพในครั้งนั้นพระภิกษุอินบอกว่ารู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะไม่เห็นตัวเห็นตนแล้วก็ในเรื่องของผีๆสางๆแม้ว่าจะพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็มีหลายฝ่ายไม่เชื่อถือแต่ว่าตัวเองเนี่ยเคยโดนมากับตัวครั้งหนึ่งแล้วสมัยที่อยู่วัดสว่างอากาศอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะถูกผีปอบเล่นงานพร้อมกับพระ8รูปในวัดเนี่ยจนต้องอพยพหนีแล้วในที่สุดวัดแห่งนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดร้างไปแล้วแล้วเกี่ยวกับการถูกผีปอบเล่นงานรังควานครั้งนี้พระภิกษุอินก็ยอมรับว่าตัวเองจะอดทนต่อสู้กับอำนาจลึกลับที่มองไม่เห็นตัวตนเพื่อจะสร้างวัดสร้างศาลาและเสนาสนะต่างๆให้เสร็จเพื่อให้เด็กได้ใช้เป็นที่ร่ำเรียนหนังสือเพราะว่าขณะนี้เด็กในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนหนังสือไกลถึง6กิโลเมตรถ้าสร้างเสร็จแล้วก็อาจจะโยกย้ายไปจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ที่อื่นก็ได้ต่อมาผู้สื่อข่าวก็ไปพบกับนายจันทร์เรืองทองซึ่งเป็นหมอผีหรือหมอธรรมเนี่ยอายุ41ปีกับนายพันอายุ43ปีสองหมอผีที่รักษาอาการป่วยของนายทองร่มเย็น ทั้งสองก็ได้เปิดเผยบอกว่าตัวเชื่อว่านางจันทาเนี่ยเป็นผีปอบเพราะว่าได้เรียนเวทมนต์คาถาอาคมเกี่ยวกับการต่อสู้และรักษาคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงร่างคนที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้ครูบาอาจารย์ท่านเก่งเขาก็เรียนรู้มาหมดแล้วประกอบกับก่อนที่นางจันทานี่จะอพยพมาอยู่ที่บ้านเขาขาดด้วยการเช่าที่ดินของคนอื่นทำไร่ข้าวโพดเนี่ยนางจันทาเคยถูกชาวบ้านขับไล่จากบ้านโคกสะอาดกิ่งอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มาแล้วเพราะไปเข้าสิงร่างคนก็ถูกชาวบ้านเอาหินและของแข็งกว้างปาบ้านเพื่อขับไล่ให้ออกจากหมู่บ้านจากนั้นก็อพยพหนีไปอยู่ที่ต่างๆหลายแห่งแต่ก็ทุกแห่งก็อยู่ไม่ได้หมอผีทั้งสองคนก็ยังบอกว่าเพื่อให้เรื่องนี้เห็นดำเห็นแดงกันเสียทีว่านางจันทาไม่ได้เป็นผีปอบตามความเชื่อถือทางไสยศาสตร์ที่เชื่อกันว่าการเป็นผีปอบนั้นเนื่องมาจากผู้ที่ร่ำเรียนวิชาไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาจนสำเร็จดีแล้วไม่อาจจะรักษากฎเกณฑ์ข้อห้ามข้อวัดปฏิบัติของหลักวิชาได้ก็เลยต้องกลายมาเป็นผีปอบออกอาละวาดชาวบ้านตัวก็จะได้จัดการกำจัดผีปอบด้วยวิธีการทางไสยศาสตร์โดยกำหนดให้นางจันทาเนี่ยดื่มน้ำสาบานต่อหน้าชาวบ้านพระภิกษุแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่จะเป็นสักขีพยานโดยวิธีการก็คือจะต้องเอาน้ำเปล่ามาแช่พริกและเกลือให้พระสงฆ์สวดบทชุมนุมเทวดาจากนั้นก็ให้นางจันทาสาบานว่าตัวไม่ได้เป็นผีปอบถ้าเป็นแล้วกล่าวเท็จก็ขอให้ตายไปทันตาเห็นแล้วว่าวิธีการปราบกำจัดผีปอบเนี่ยตัวเองเคยใช้ได้ผลมาแล้วหลายแห่งด้วยกันในกรณีอย่างนี้ถ้าหากว่านางจันทาไม่ยอมดื่มน้ำสาบานก็ย่อมสอแสดงว่านางจันทาเนี่ยเป็นผีปอบอย่างแน่นอนขณะที่ในจันเรืองทองหมอธรรมเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้แก่ผู้สื่อข่าวฟังต่อหน้าในศิลสังกุลผู้ใหญ่บ้านในศิลก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าในจันหมอธรรมลูกบ้านของตัวนี่ไม่ใช่คนเหลวไหลแล้วก็ไม่เคยกล่าวคำเท็จมาก่อนกลุ่มชาวบ้านและผู้ใหญ่ก็เดินทางไปพบนางจันทาหญิงชราวัย74ปีที่บ้านปลูกเป็นกระต๊อบบนเนินดินเชิงเขาห่างจากตลาดผู้สื่อข่าวแล้วก็จ่าสุรัตน์ก็เดินทางไปด้วยเมื่อมาถึงบ้านนางจันทร์พร้อมกันหมดทุกคนแล้วนางจันทร์ก็ได้เล่าเรื่องความเป็นมาของตัวเป็นสำเนียงเสียงอีสานว่าแกเป็นชาวตำบลสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามสามีเสียชีวิตไปเมื่อ20ปีที่แล้วก่อนที่จะมาอยู่บ้านเขาขาดเนี่ยไปเช่าที่ทำไร่อยู่หลายแห่งแล้วมีบุตรทั้งหมด8คนแต่ว่าอยู่ด้วยกันเพียง4คนเท่านั้นแล้วก็ยืนยันกับจ่าสุรัตน์ว่าตัวไม่ได้เป็นผีปอบแต่ประการใดเรื่องที่ในทองร่มเย็นถูกผีเข้าสิงร่างแล้วเนี่ยคงจะเป็นผีปู่ย่าตายายของในทองเองมากกว่าเพราะว่าตัวนางจันทานี่ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยแล้วตัวเป็นคนถือศีลปฏิบัติธรรมโดยจะไปทำบุญที่วัดอยู่บ่อยๆแล้วตัวเองจะเป็นผีปอบได้ยังไงเมื่อนางจันทาบอกอย่างนั้นจ่าสุรัตน์และนายศิลป์ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ชี้แจงให้นางจันทาทราบว่านางจันทาก็เพิ่งเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ใหม่ๆเมื่อมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นหากไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตัวตามที่ชาวบ้านกล่าวหาชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะสงสัยแล้วก็มองจันทาในนางจันทาในแง่ร้ายไปอีกนานก็อยากจะให้นางจันทาเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์โดยการดื่มน้ำสาบานที่สำนักสงฆ์บ้านเขาขาดซึ่งนางจันทาก็ไม่ขัดข้องแล้วก็พูดเป็นสำเนียงอีสานบอกว่าก็แล้วแต่จะทำนะคอยก็ตามใจเจ้านายเถอะว่าอย่างนั้นเมื่อนางจันทาตกลงพิสูจน์ข้อกล่าวหาของชาวบ้านที่ว่าตัวเป็นผีปอบเนี่ยนายสมศักดิ์แล้วก็นายอุทัยซึ่งเป็นลูกชายของนางจันทาก็มีหนังสือร้องทุกข์ต่อจ่าสุรัตน์แล้วก็นายศิลป์ผู้ใหญ่บ้านกล่าวหาในจันเรืองทองซึ่งเป็นหมอธรรมในพันหมอธรรมในอ้วนในเฮียงแล้วก็พระภิกษุทองอินกล่าวหาว่ามารดาของตัวเป็นผีปอบแล้วก็พยายามคิดที่จะทำร้ายถึงแก่ชีวิตหนังสือนั้นก็มีสาระว่าการที่ชาวบ้านเหล่านั้นกับพระภิกษุทองอินกล่าวหาว่ามารดาของตัวเป็นผีปอบเรื่องเนี้ยขอแบ่งรับแบ่งสู้ก่อนหากว่าเป็นความจริงก็ขอให้เจ้านายหรือว่าทางการเนี่ยลงความเห็นชี้ขาดถ้าหากว่าการกล่าวหานั้นเป็นการกล่าวข้อความที่เป็นเท็จเพื่อลงโทษมารดาของตัวก็ขอให้ทางการหรือว่าเจ้านายลงโทษคนที่กล่าวหา มารดาของตัวด้วยขอให้ทางการเรียกตัวคนที่ได้กล่าวชื่อมาแล้วเนี่ยมาสอบสวนแล้วก็พิจารณาโทษด้วยสำหรับผลของเรื่องนี้ในแพทย์สงันไม่ได้กล่าวไว้ก็คงจะไม่มีอะไรก็คงจะดื่มน้ำสาบานเข้าไปแล้วก็คงจะปกติถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะมีข่าวให้หนังสือพิมพ์ลงกันอีกทีนี้มาอีกคดีหนึ่งท่านผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผีปอบเนี่ยที่น่าสยดสยองก็คือเนื้อหาของข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันที่23กรกฎาคมปี2516ลูกชายข้องใจแม่บังเกิดกล่าวเป็นผีปอบกินลูกกินหลานตายไปแล้ว6ศพด้วยกันลูกก็ฝังใจมานานกลายเป็นความเกลียดชังในที่สุดก็มองเห็นแม่เป็นศัตรูของครอบครัวย่องเงียบเข้าไปใกล้แม่ผู้ชราซึ่งกำลังหลับสนิทส่องด้วยปืนแก๊ปยิง1นัดแล้วก็แม่ร้องโอดโอยได้พักเดียวก็ขาดใจตายลูกทรพีสร้างความอัปยศในการจุดไฟเผาบ้านตัวเองพร้อมกับศพแม่จนวอดวายไปทั้งหลังแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจหน้าตาเฉยตำรวจสืบสวนอยู่หลายวันจนได้ทราบความจริงก็บุกจับลูกทรพีรายนี้แล้วในที่สุดเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีในรายละเอียดบอกว่าลูกทรพีฆ่าแม่บังเกิดกล้าวถูกเปิดเผยขึ้นวันที่6กรกฎาคม2516เวลา8นาฬิกาครับผู้ใหญ่บ้านชื่อนายเทียนเป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานำนายตุ๋นพลมั่นอายุ48ปีลูกบ้านมีอาชีพทำไร่เข้าแจ้งความต่อร้อยตำรวจโทสมนึกหงสุรพันธ์ร้อยเวรปากช่องให้ไปสอบสวนเนื่องจากในนางปลั่งพลมั่นหญิงชราอายุ75ปีซึ่งเป็นแม่ของนายตุ๋นถูกคนร้ายลอบยิงขาดใจตายที่กระท่อมหน้าบ้านพักเลขที่1ตำบลหมูสีไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้ายเหตุเกิดตอน5ทุ่มคืนวันที่5กรกฎาคมนายตุ๋นก็ให้การว่าสงสัยว่าพวกล่าสัตว์เนี่ยจะลอบยิงเอาตำรวจเขาก็ไปรุดไปสอบสวนชันสูตรพลิกศพนางปลั่งพอไปถึงก็พบนางปลั่งถูกยิงด้วยปืนแก๊ป1นัดที่หน้าแข้งซ้ายเลือดไหลออกมามากแล้วกระดูกหักเนื่องจากคงจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็เลยขาดใจตายจากนั้นตำรวจก็มอบศพให้นายตุ๋นซึ่งเป็นลูกชายนำไปยังวัดวชิราลงกรณ์พร้อมทั้งจัดการเผาในวันเดียวกันต่อมาเช้าวันที่7กรกฎาคมนายตุ๋นก็จัดการเผาบ้านนางปลั่งผู้เป็นแม่ซะอีกเผาวอดวายทั้งหลังเลยโดยนายตุ๋นก็บอกกับเพื่อนว่าเผาล้างซวยแล้วก็ทำลายหลักฐานเพราะนางปลั่งผู้เป็นมารดานั่นคือผีปอบและเพราะเหตุนั้นเองตำรวจเขาก็เลยต้องมาสอบสวนใหม่ปรากฏว่าคราวนี้ได้เรื่องนายตุ๋นรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าแม่ตัวเองเพราะมีความเชื่อมั่นว่าแม่ตัวเองนะเป็นผีปอบเรื่องราวคดีที่เกี่ยวกับผีปอบนี่ที่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงครับเกิดขึ้นที่ลพบุรีเหมือนกันที่ลพบุรีบ้านเลขที่37หมู่ที่15ตำบลสะโบดทั้งหมู่บ้านต่างกลัวผีปอบห้าอาฆาตหักคอตายชาวบ้านตำบลสะโบดบอกว่าตรงนั้นเป็นแดนผีปอบแล้วเด็กผู้หญิงวัยขวบครึ่งเกิดเลือดไหลออกจากปากจากจมูกตายกลางดึกแล้วก็มีรอยเขียวคล้ำที่คอจนชาวบ้านร่ำลือกันหนาหูว่าโดนผีปอบเล่นงานเขาบอกว่าที่มาของปอบอารวาสที่หมู่บ้านนี้เกิดจากหมอผีประจำตำบลนี่ไปเรียกวิญญาณผีปอบตัวร้ายออกจากร่างของชาวบ้านเรียกวิญญาณบรรจุหม้อแล้วปิดด้วยผ้ายันเสร็จแล้วเอาไปทิ้งไว้ใต้ต้นมะม่วงใหญ่เด็กเลี้ยงควายมันเกิดไปเจอใช้หนังสติ๊กยิงจนหม้อแตกวิญญาณผีร้ายก็ออกอารวาสฆ่าหมอผีตายก่อนแล้วอารวาสฆ่าชาวบ้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่เชื่อเรื่องผีก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดพบผีปอบนะข่าวนี้ท่านผู้ฟังรายละเอียดนี่ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเหมือนกันนะครับเขาเดินทางไปติดตามข่าวที่หมู่บ้านผีปอบที่ว่าตำบลสะโบดนั่นแหละก็ได้พบกับนายบูเนียมทองอายุ57ปี ขาเล่าว่าเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2527หลานสาวของตัวชื่อเด็กหญิงวราพรนวลไทยอายุขวบครึ่งได้เสียชีวิตลงโดยในตอนกลางคืนเมื่อเวลา 23:00 น.เด็กหญิงวราพรก็ร้องไห้ลั่นขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุแล้วอยู่ๆก็มีเลือดไหลออกมาจากปากจากจมูกก่อนจะสิ้นใจและหลังจากสิ้นใจไปแล้วทางญาติก็พบว่าที่ลำคอของเด็กหญิงวราพรมีรอยเขียวคล้ำทางญาติแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปก็ลงความเห็นว่าเกิดจากสาเหตุเพราะโดนผีปอบมาบีบคอเพื่อจะกินตับก็ทำให้ข่าวที่ว่านี้แพร่สะพัดออกไปนอกหมู่บ้านอย่างกว้างขวางผู้คนพากันเชื่อเรื่องผีปอบนี้เป็นทุนเดิมอยู่ก่อนแล้วก็ร่ำลือกันหนาหูยิ่งขึ้นในบู่เนียมทองเล่าถึงต้นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อว่าผีปอบออกอาราวาสกินตับไตไส้พุงผู้คนอย่างกระทันหันในขณะนั้นจนกระทั่งไม่มีใครกล้าไปไหนมาไหนในยามค่ำคืนปิดประตูบ้านเข้านอนกันแต่หัวค่ำทั้งหมู่บ้านว่าสาเหตุเกิดจากกรณีในปลังอายุ62ปีมีอาชีพเป็นหมอผีประจำตำบลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเวลามีใครเกิดเจ็บป่วยไม่สบายหรือเชื่อว่าถูกผีสางนางไม้เข้าสิงในร่างจนเจ็บป่วยก็จะต้องไปตามในปลังให้ทำพิธีเรียกผีออกมาจากร่างคนป่วยแล้วก็นำบรรจุในหม้อดินปิดด้วยผ้ายันก่อนที่จะนำหม้อดินไปทิ้งหรือว่าถ่วงน้ำเสร็จแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นคือเมื่อเดือนมกราคม2527นายโปรยอายุ78ปีอยู่ที่สระโบสถ์นั่นแหละได้ตายลงแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากทั้งปากทั้งจมูกและบริเวณลำคอก็มีรอยเขียวคล้ำคล้ายๆถูกคนใช้มือบีบญาติของนายโปรยก็เลยไปตามตัวนายปลั่งหมอผีคนนี้ให้มาดูแล้วก็ช่วยทำพิธีเรียกวิญญาณผีที่สิงอยู่ในร่างในโปรยให้ออกมาแล้วก็นำวิญญาณเข้าหม้อดินปิดด้วยผ้ายันจากนั้นก็เอาหม้อดินที่บรรจุวิญญาณผีร้ายเนี่ยไปทิ้งไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ในบู่เล่าให้ฟังอีกต่อไปว่าหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นก็ได้มีเด็กเลี้ยงควายเอาควายไปเลี้ยงที่บริเวณต้นมะม่วงใหญ่แห่งนั้นแล้วก็ไปเจอหม้อดินดังกล่าวแต่เด็กๆ ก็ไม่รู้เป็นหม้ออะไรก็ใช้หนังสติกยิงหม้อดินใบนั้นแตกกระจายและด้วยเหตุอันนี้ทุกคนก็เชื่อกันว่าวิญญาณผีร้ายได้หลุดรอดออกมาจากหม้อดินที่กำกับด้วยอาคมใบนั้นแล้วและมันก็ย่อมมีความโกรธแค้นในปลั่งมากเพราะตกกลางคืนก็ไปหักคอในปลั่งจนถึงแก่ความตายไปในที่สุดสภาพการตายของในปลั่งหมอผีประจำตำบลสะโบดนี่คล้ายคลึงกับศพในโปรยคือมีเลือดไหลออกมาจากทางปากทางจมูกกับมีรอยเขียวคล้ำที่ลำคอเหมือนกับถูกมือบีบและหลังจากนั้นก็มีคนตายในสภาพเดียวกันติดต่อเพิ่มขึ้นอีกหลายคนและรายล่าสุดก็คือเด็กหญิงวราพรหลานของนายบู่นี่เองก็ทำให้ชาวบ้านต่างโจทย์ขานกันไปทั่วแล้วทุกคนลงความเห็นเชื่ออย่างฝังใจว่าเป็นวิญญาณผีปอบที่มีความโกรธแค้นออกอาละวาดฆ่าคนทุกคนที่เข้าไปขัดขวางทางของมันครับต่อมาเมื่อเวลาบ่ายสองโมงวันเดียวกันผู้สื่อข่าวเข้าพบนายแพทย์สิริชัยลิ้มตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกิ่งอำเภอสะโบดนายแพทย์สิริชัยก็บอกว่าเรื่องผีสางนางไม้อะไรเนี่ยตัวเองไม่มีความเชื่อว่าจะมีจริงแต่เมื่อเห็นชาวบ้านพากันกลัวผีปอบทั้งหมู่บ้านอย่างตื่นตระหนกตกใจอย่างนี้แล้วก็เมื่อคืนวันที่21กุมภาพันธ์2527ตัวเองพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทจิรวัฒน์เพิ่มรัตนะรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสะโบดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนอื่นๆก็ตัดสินใจนัดพบกับผีปอบที่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ซึ่งชาวบ้านต่างก็ร่ำลือกันว่าเป็นสถานที่ที่มีผีปอบสิงอาศัยอยู่ก็มีการให้หมอผีมาทำพิธีเชิญหรือว่าเรียกปอบก็คอยกันตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีหนึ่งก็ไม่เห็นมีปอบที่ไหนมาดังนั้นนายแพทย์สิริชัยจึงไม่เชื่อว่าจะมีผีจริงถ้ามีจริงจะต้องปรากฏตัวให้เห็นส่วนสภาพของหมู่บ้านนั้นพอตะวันตกดินชาวบ้านก็จะรีบปิดประตูหน้าต่างไม่สูงสิงกับใครเรียกว่าเข้าบ้านนอนหลับกันไม่สนใจใยดีอะไรอีกแล้วตัวใครตัวมันนอกจากนี้บางบ้านก็ยังได้เอาใบหนาดเอามาแขวนไว้ที่ประตูหน้าต่างบ้านด้วยความเชื่อที่ว่าผีทุกชนิดมันกลัวใบหนาดไม่กล้าเข้าใกล้ ด้วยความหวาดกลัวจนแทบจะกลายเป็นวิตกจริตแทบทุกครัวเรือนไม่มีใครโผล่ออกมาเดินเพ่นพ่านเพราะกลัวผีปอบจะเล่นงานเอาถึงตายภายในหมู่บ้านแห่งนี้ก็เงียบสงัดน่ากลัวเหมือนกับบรรยากาศป่าช้าจริงๆต่อจากนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพบกับนายสมเจตเลิศไตรภพหัวหน้ากิ่งอำเภอสะโบดขอทราบเรื่องเบื้องหลังที่เกิดการร่ำลือเรื่องผีปอบอาละวาดนายสมเจตก็บอกว่าจากการที่ชาวบ้านส่วนใหญ่นี่ยังขาดการศึกษาแล้วก็มีความเชื่อฝังใจมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเพราะว่าที่นี่เป็นท้องถิ่นกันดารแล้วก็มีการตั้งรกรากมานานมากกว่า200ปีปัจจุบันผู้คนพลเมืองราษฎรทั้งอำเภอมีประมาณ 18,000 กว่าคนยึดอาชีพทำนาทำสวนเป็นหลักไม่ค่อยได้ศึกษาเล่าเรียนหนังสือจากการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจเมื่อไม่นานมานี้ก็พบว่ามีผู้ไม่รู้หนังสือถึง 92% และชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อเรื่องผีสางๆกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยก็ทำให้เชื่อว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็เกิดจากผีป่าผีเรือนอาละวาดและเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2527ก็ได้เกิดเหตุการณ์ตายในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกคือนางพรพรหมชัยอายุ43ปีอยู่ที่สะโบดนั่นแหละแล้วก็ในหนึ่งวงพักดีอายุ53ปีอยู่หมู่บ้านเดียวกันเกิดตายลงในลักษณะคล้ายๆกับศพนายโปรยแล้วก็นายปลั่งหมอผีประจำตำบลก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นฝีมือของผีปอบมาจับหักคออีกเหมือนกันอย่างไรก็ตามเรื่องที่มีการตายของชาวบ้านในทางหัวหน้ากิ่งอำเภอสะโบดก็วิทยุรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีโดยการตายดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการตายตามปกติธรรมดาของชาวบ้านไม่มีเหตุร้ายแรงแต่ประการใดแต่บรรดาชาวบ้านต่างมีความเชื่อถือเรื่องผีสางมาก่อนก็เชื่อว่าการตายครั้งนี้มีสาเหตุเกิดจากผีปอบอาละวาดในขณะเดียวกันที่มีข่าวผีปอบออกอาละวาดเข็นฆ่าชาวบ้านเป็นจำนวนหลายศพชาวบ้านก็เพ่งเล็งตัวนางแพงอายุ36ปีซึ่งมีอาชีพทำนามีสามีชื่อในเมืองในเมืองนี่อายุ42ปีมีลูกชาย2คนโตๆแล้วชาวบ้านก็พากันเพ่งเล็งสงสัยว่านางแพงจะต้องเป็นผีปอบอย่างแน่นอนในยามเวลากลางวันจะเป็นคนแล้วก็ในยามกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีปอบออกอาละวาดเหตุที่ชาวบ้านพากันเพ่งเล็งสงสัยก็เนื่องมาจากก่อนหน้าที่จะมีคนพากันล้มตายอย่างไม่มีสาเหตุนางแพงคนนี้รูปร่างสูบผอมแต่พอหลังจากที่มีคนตายแล้วนางแพงกลับมีรูปร่างอ้วนท้วนมีน้ำมีนวลสดสวยขึ้นอย่างประหลาดดังนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็ไปพบกับนางแพงที่บ้านพักนางแพงก็มีอาการตื่นกลัวก็เล่าว่าไม่รู้มาก่อนเลยแถมนางเองก็มีความกลัวแบบเดียวกับชาวบ้านคนอื่นนั่นแหละกลัวผีปอบเหมือนกันไม่ทราบว่าชาวบ้านมากล่าวตู่ว่าตัวเป็นผีปอบได้ยังไงเมื่อชาวบ้านมากล่าวหาและเข้าใจอย่างนี้ก็รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งอยากจะหนีไปบวชที่ไหนสักแห่งให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแต่ก็ยังตัดสินใจไม่ถูกพร้อมกับท้าทายชาวบ้านบอกว่าถ้ามีพระหรือว่าหมอผีชื่อดังที่ไหนก็เชิญมาพิสูจน์ได้เลยว่าตัวเองน่ะเป็นผีปอบจริงหรือเปล่าจะได้หายคล่องใจกันสักทีเมื่อวันที่21กรกฎาคม2528ก็มีเรื่องผีปอบลงหนังสือพิมพ์อีกทีนี้เป็นเรื่องของพ่อค้าวัวพกเงินสด 12,000 บาทตระเวนหาซื้อลูกวัวพอเดินไปถึงวัดก็โดนกลุ่มพวกชาวบ้านหาว่าเป็นผีปอบวิ่งไล่โชคต่อยจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดปรากฏว่าเงินสดหายไปเกลี้ยงระหว่างหนีตายสงสัยชาวบ้านจะแอบเก็บไปหมดก็เลยวิ่งโร่เข้าแจ้งตำรวจพอตำรวจไปถึงก็กลับถูกกลุ่มพวกชาวบ้านล้อมกรอบอีกคนในไกลศูนย์สุวรรณวงศ์อายุ58ปีครับอยู่บ้านหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนำความเข้าแจ้งร้อยตำรวจตรีสมเกียรติเนื้อทองร้อยเวรโรงพักเมืองนครพนมตอน6โมงเย็นแล้วว่าถูกคนไล่ตีแล้วก็ทำร้ายร่างกายแถมกล่าวหาว่าเป็นผีปอบในขณะที่ตัวเองกำลังหาซื้อลูกวัวจนเงินสดที่พกมานี่หายไปในที่เกิดเหตุในไกรศูนย์เล่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังว่าตัวเองพกเงิน 12,000 บาทจากบ้านมาตระเวนหาซื้อลูกวัวแล้วก็ไปหาในโปกที่บ้านดอนแตงตำบลคำเตยเพื่อจะขอซื้อลูกวัวแต่ไม่พบแล้วก็ได้รับ คำบอกเล่าว่าในโปกไปที่วัดคำพอกก็เลยรีบเดินทางมุ่งหน้าไปที่วัดพอไปถึงก็พบชายหญิงกลุ่มหนึ่งอยู่ที่วัดยังไม่ทันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนทั้งหมดก็ตรงเข้ามากลุ่มรุมทำร้ายตัวเองชุลมุนไปหมดตัวเองก็เลยต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจนกระทั่งเงินสดที่พกมาด้วยนี่หล่นในที่เกิดเหตุก็ขอให้ตำรวจช่วยไปสอบสวนกลุ่มคนที่ว่าเนี่ยเนื่องจากสงสัยว่าจะเป็นคนเอาเงินของเขาไปนายร้อยตำรวจตรีสมเกียรติเนื้อทองก็เลยเดินทางไปที่วัดนะมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนายไกรศูนย์ก็ไปด้วยไปพบกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดยังอยู่ที่วัดพอกลุ่มชาวบ้านได้เห็นนายไกรศูนย์ก็ตรงเข้ามาจะเอาอีกจะทำร้ายร่างกายอีกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ห้ามปรามไว้พร้อมทั้งสอบถามเรื่องราวปรากฏว่าคนทั้งหมดนี่อ้างว่านายไกรศูนย์นี่เป็นผีปอบพยายามตรงเข้ามาทำร้ายทางตำรวจก็ต้องนำตัวนายไกรศูนย์กลับไปก่อนที่นายไกรศูนย์ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบก็เพราะว่าระหว่างที่นายไกรศูนย์เดินเข้าไปในวัดเพื่อตามหานายโปกเนี่ยมีผู้หญิงชาวบ้านที่มารักษาตัวที่บอกว่าถูกผีปอบเข้าสิงร่างแล้วก็มาให้พระรดน้ำมนต์รักษาพอเห็นหน้านายไกรศูนย์เดินเข้าวัดมาก็เกิดมีอาการชักดิ้นชักงอร้องเอะอะโวยวายบรรดาญาติญาติของผู้หญิงที่มารักษาตัวก็เลยเข้าใจว่านายไกรศูนย์เป็นผีปอบก็ตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เชื่อพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อจะชิงเงินที่นายไกรศูนย์พกมาซื้อลูกวัวหรือว่าจะเป็นเพราะผีปอบเข้าตามที่ชาวบ้านอ้างจริงๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางมาพิสูจน์ตอนเช้าวันที่20กรกฎาคมอีกครั้งหนึ่งความเข้าใจผิดและความเชื่อนี้เกิดขึ้นได้เสมอเกี่ยวกับเรื่องของผีปอบเพราะว่าเป็นความเชื่อที่ฝังลึกมานานแล้วทีนี้พฤติกรรมของผีที่เข้าสิงในร่างคนชนิดต่างๆที่หมอแกบอกเนี่ยนะครับแกก็บอกว่าผีที่เกิดจากคนตายอันนี้เป็นประเภทที่หนึ่งผีชนิดนี้เป็นผีที่ไม่ซับซ้อนในเรื่องความเป็นมาเพราะคนที่ตายไปแล้วก็เกิดเป็นผีนี่เป็นของธรรมดาไม่ว่าจะเป็นตายแบบปกติตามธรรมชาติหรือว่าตายโหงหรือว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บลงว่าตายแล้วก็ต้องไปเป็นผีทั้งนั้นแหละสองผีที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอุบัติภัยทางไสยศาสตร์พวกนี้มักจะมีที่มาค่อนข้างซับซ้อนบางทีก็มักจะอุปโลกและสมมุติกันขึ้นมาบ้างเช่นพวกผีฟ้าผีเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าสมุทรเทวดามารพรหมสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าในภพภูมิหรือว่าบางทีก็เป็นชื่อในวรรณคดีมาเข้าสิงเข้าทรงสามผีที่เกิดจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่ประเภทนี้ได้แก่ผีปอบผีกะผีกระสือผีกระหังผีเป้าอันนี้ก็มักจะมีอยู่ในบางท้องถิ่นในเมืองไทยสำหรับผีปอบหรือว่าผีกะผีเป้าเนี่ยก็ได้คุยไปแล้วผีทั้ง3ชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคืออำนาจของผีเป็นไปได้ทั้งทางดีทั้งชั่วอำนาจสำคัญที่จะเล่าโดยละเอียดต่อไปก็คือลักษณะอาการผีเข้าอาการผีเข้านี่ยังมีพี่น้องประชาชนให้ความเชื่อถือกันอยู่มากโดยเฉพาะพวกที่อาศัยอยู่ตามชนบทห่างไกลความเจริญหรือแม้แต่คนในเมืองเองก็ยังมีความเชื่อถืออันนี้อยู่นะก็แบ่งลักษณะผีเข้าเนี่ยเป็น2ชนิด1ผีเข้าโดยความสมัครใจจากผู้ที่ให้เข้าเช่นการทรงเจ้าทรงผีก็มีผีมีวิญญาณบรรพบุรุษนี่มาเข้าสู่ร่างตัวเองเพื่อผลในการรักษาโรคการทำนายอนาคตหรือเบื้องทุกข์ร้อนและประสบปัญหาต่างๆสองผีเข้าโดยที่ผู้ถูกเข้าไม่สมัครใจจะให้เข้าเช่นผีตายหวงผีพรายผีปอบนี่นะหรือแม้แต่เจ้าต่างๆบางทีก็เข้ามาเข้าร่างของคนทั้งที่เขาไม่สมัครใจผีพวกนี้ย่อมเป็นที่หวาดกลัวของคนเพราะเชื่อว่าเป็นเหตุทำให้เจ็บป่วยไม่สบายอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้อย่างเช่นผีปอบนี่ถ้าผีบางชนิดเข้าร่างคนแล้วไม่ยอมออก หรือแม้จะออกแล้วก็อาจจะมาเข้าใหม่อีกครั้งบางรายอาจจะป่วยเป็นโรคจิตโรคประสาทไปเลยกลายเป็นบ้าไปเลยก็มีจากประสบการณ์ของนายแพทย์สงันสุวรรณเลิศผู้รักษาโรคทางจิตเวชที่เข้าไปพัวพันในเรื่องผีเจ้าเข้าสิงน่ะท่านเขียนไว้เยอะบันทึกเอาไว้เพราะว่าตัวของผู้ป่วยเองและญาติของผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อถือกันอย่างนั้นทีนี้การที่มีคนเชื่อถือในเรื่องผีเข้าเนี่ยว่าเป็นสาเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็ไม่ควรจะไปดูถูกดูแคลนเขาเพราะเหตุว่ามันเป็นสิทธิของเขาโดยชอบแห่งความเชื่อนั้นๆแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในแพทย์สงหันก็เลยไม่ขอวิจารณ์นะแล้วก็ขอบคุณบรรดาญาติญาติของผู้ป่วยที่ได้ให้ความรู้ในอันที่จะหาวิธีการรักษาตามวิธีการแบบสมัยใหม่ที่นี้หมอสงหันแกก็เล่าถึงประเภทของผีแต่ละชนิดพร้อมทั้งฤทธิ์เดชอำนาจเท่าที่แกได้บันทึกไว้แล้วก็ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็บอกว่าผีที่เกิดจากคนตายเช่นผีตายโหงอันนี้เป็นผีที่มีบทบาทมากในเรื่องอำนาจผีเพราะว่าเกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันกับการเจ็บป่วยทางจิตเวชผีตายโหงนี่ก็คือผีที่เกิดจากตายโดยอุบัติเหตุกระทันหันหรือว่าด้วยความรุนแรงจะจงใจไม่จงใจก็แล้วแต่เช่นตายด้วยอาวุธตกอาคารสูงๆตกต้นไม้ตกน้ำตายรถชนกันตายถูกฆ่าตายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากตายหวงแล้วยังมีตายหายจะเกิดจากการตายเนื่องมาจากโรคระบาดเช่นไอฮิวาโรคไข้รากศาสตร์ไข้เลือดออกมาลาเรียแล้วก็โรคอันเกิดจากภายในกายของตัวเองที่เรียกว่าโรคประจำตัวเช่นมะเร็งโรคหัวใจความดันเบาหวานไตตับโรคไขข้อกระดูกสมองเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บในบางครั้งก็ถือว่าเป็นการตายอย่างกระทันหันซึ่งความรุนแรงก็ไม่น้อยกว่าการตายจากอุบัติเหตุก็มีเพราะว่ามีความเจ็บปวดทุกข์ทรมานหมอสงันได้พบกับผู้ป่วยที่เชื่อว่าตนเองป่วยซึ่งมีสาเหตุมาจากอำนาจผีไตหงรายที่หนึ่งนี่ชื่อมาลีอายุ18ปียังเป็นโสดการศึกษาก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือจบม.5ฐานะทางบ้านค่อนข้างยากจนมาพบแพทย์ด้วยลักษณะอาการนอนไม่หลับจิตใจฟุ้งซ่านมีอาการไม่รู้สึกตัวเป็นครั้งคราวในตอนที่ไม่รู้สึกตัวหมอก็ไต่ถามได้ความว่าเป็นผีเข้าสิงในร่างอาการอย่างนี้เป็นมา2สัปดาห์แล้วแม่ของผู้ป่วยก็เล่าว่าเมื่อวันที่31มกราคม2518ครอบครัวถูกไล่ที่ต้องพากันย้ายไปอยู่ข้างวัดแห่งหนึ่งซึ่งตอนหลังก็ทราบว่าติดอยู่กับโกดังเก็บศพลักษณะตัวบ้านมารีบอกแม่บอกว่าสกปรกเหมือนกับใช้ไม้จากหีบศพมาสร้างมีน้ำเหลืองติดกระดานอยู่แม่ก็ปลอบว่าเป็นบ้านธรรมดาสร้างจากไม้แผ่นยาวๆเขาไม่ได้ต่อเป็นแบบหีบศพเลยและในวันที่มาอยู่แม่ได้ขนของมาอยู่ที่บ้านใหม่ตอนกลางคืนเพราะไม่ว่างขนของกลางวันส่วนพ่อเนี่ยยังคงอยู่ที่บ้านเดิมกว่าจะขนของเสร็จก็ร่วม5ทุ่มในตอนนั้นมารีก็หาหนังสือจะมาทำการบ้านแต่ว่าหาไม่เจอก็เลยเปลี่ยนไปหาสบู่จากนั้นก็ไปอาบน้ำซึ่งแม่ก็ได้อาบน้ำเสร็จก่อนแล้วก็ให้มารีอาบน้ำอยู่คนเดียวเพียงลำพังสักครู่มารีก็วิ่งขึ้นบนบ้านผมเผายุ่งเหยิงแล้วยังร้องไห้ส่งเสียงดังเนื้อตัวสั่นไปหมดแม่ก็ปลอบแล้วก็บอกให้ไปนอนมารีก็หยุดร้องเช็ดตัวสวมเสื้อผ้ารีบเข้านอนแต่เจ้าตัวนี่กลับนอนไม่หลับเกิดอาการเป็นไข้ตัวร้อนขึ้นมาทันทีแม่ก็เลยพาไปหาหมอแผนโบราณซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วหมอก็บอกว่าเป็นลมธรรมดาเท่านั้นแหละก็เลยให้ยาลมมารับประทานพอมารีทานยาครั้งแรกก็อาเจียนออกมาพอรับประทานอีกครั้งก็เริ่มมีอาการจำตัวเองไม่ได้ตาขวางส่งเสียงเออะหมอก็เลยนำพระองค์เล็กๆมาวางไว้บนหัวของมาลีแล้วก็ขยี้ผมบนหัวไปมามาลีก็ร้องถามว่ามาทำฉันทำไมจากนั้นหมอก็เอาน้ำมนต์มารดที่ตัวมาลีสักครู่อาการของมาลีก็เริ่มดีขึ้นรู้สึกตัวก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วก็แม่ก็เลยพาตัวมาลีกลับบ้านขณะที่เดินทางกลับบ้านมาลีก็เล่าให้แม่ฟังว่า ตอนที่กำลังค้นหาของหาหนังสืออยู่ก็มองไปที่หน้าต่างมันเหมือนกับว่ามีร่างผู้หญิงเป็นเงาดำๆไว้ผมยาวๆยืนตรงหน้าต่างแต่เวลานั้นไม่ได้คิดอะไรแต่พอหาของเสร็จแล้วก็กลับคิดขึ้นมาทีนี้ก็เริ่มมีท่าทางหวาดกลัวแล้วก็มารีรู้สึกไม่ค่อยชินกับบ้านหลังใหม่ก็รู้ว่าอยู่ใกล้ป่าช้าวัดแห่งนี้ด้วยดังนั้นทั้งแม่ทั้งมารีก็เลยตัดสินใจย้ายของกลับไปอยู่บ้านเก่าเช้าวันรุ่งขึ้นมารีและแม่ก็ขนย้ายข้าวของจากบ้านใหม่ข้างโกดังเก็บศพวัดนี่กลับมาอยู่บ้านหลังเก่าอยู่ๆมารีก็เริ่มมีอาการตัวสั่นมือไม้เย็นเจี๊ยบหวาดผวาเพ้อละเมอบอกว่าเห็นผีเห็นสางเดินมาหาเป็นกลุ่มแม่ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเผอิญวันนั้นเป็นวันอาทิตย์หมอให้ยานอนหลับมารับประทานเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นหมอก็รับตัวมารีมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลอยู่ได้12วันก็ให้กลับแล้วต่อมาวันที่20กุมภาพันธ์2518มารีเริ่มมีอาการกำเริบขึ้นมาอีกคือจำชื่อตัวเองไม่ได้ส่งเสียงเอะอะพร่ำเพ้อเหมือนกับคนเสียสติแม่กับญาติก็เลยพามารีไปรักษากับพระภิกษุรูปหนึ่งพระภิกษุรูปนี้ท่านบอกว่ามารีต้องพระเคราะห์ดาวชะตาตกเกณฑ์พระราหูแทรกท่านก็กำหนดให้แม่มารีจัดดอกไม้ใส่กระทงเป็นจำนวน12กระทงใส่เหรียญสลึงตั้งพลีบูชาพระราหูแล้วพระรูปนี้ท่านก็ทำพิธีสวดมนต์รับพระเคราะห์กับรดน้ำมนต์ให้มารีตอนนี้มารีก็พูดออกมาว่าตัวเองชื่อมารีจำได้แล้วต่อจากนั้นก็นิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกสักครู่ก็ลุกขึ้นเดินไปเดินมาแสดงอาการลุกลี้ลุกลนครั้นเสร็จพิธีแม่ก็พากลับบ้านแต่แล้วก็เหมือนเดิมอีกก็เลยพาตัวมารีไปหาหมอแผนโบราณอีกคนนึงเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนับถือศาสนาอิสลามมีวิชาอาคมทางการขับไล่พูดผีปีศาจก็เป็นที่ยกย่องนับถือของชาวบ้านทั่วไปเมื่อแม่กับญาติมาพามารีมาถึงบ้านแห่งนี้มารีก็แสดงอาการขัดขืนไม่ยอมเข้าไปในบ้านของหมอก็ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแต่ว่าไม่เป็นผลก็เลยให้พวกผู้ชาย 5-6 คนช่วยกันจับตัวมารีเข้ามาในบ้านกว่าจะจับได้ก็เล่นเอาเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าทั้งดิ้นทั้งขัดขืนทั้งที่เจ้าตัวเป็นคนรูปร่างบอบบางตัวเล็กแต่เรี่ยวแรงมากมายมหาศาลอะไรอย่างนั้นพอนำตัวมารีเข้ามาในบ้านหมอได้แล้วทีนี้หมอก็เอื้อมมือจับที่ไหล่ขวาของมารีเธอก็ค่อยสงบเงียบลงแล้วก็ค่อยๆล้มตัวลงนอนหงายที่พื้นโดยไม่ขัดขืนแต่อย่างใดจากนั้นหมอผู้หญิงก็ลงมือทำพิธีไหว้ครูมีค่ายกครู2บาทดอกไม้ธูปเทียนอย่างละกำท่องเวทมนต์คาถาไปเรื่อยๆหมอก็ถามมารีว่าชื่ออะไรก็ได้รับคำตอบว่าชื่อมารีหมอก็ถามถึงความต้องการว่าทำไมถึงได้มาสิงอยู่ในตัวมารีมารีก็เงยหน้าขึ้นบอกว่าไม่ต้องการอะไรเพราะตัวเองก็มีทรัพย์สินอยู่เยอะแล้วได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตก็กลายเป็นวิญญาณผีไตโหงบ้านเดิมในอยู่อยุธยาแต่ตอนนี้กลับบ้านไม่ถูกก็ไปอาศัยอยู่ข้างวัดที่พ่อแม่ของมารีไปเช่าอยู่โดยที่มารีได้ไปนอนทับที่ตัวเองนะก็เลยสิงร่างมารีทันทีหลังจากมีการซักถามมันจนรู้ถ้อยกระทงความมาดีแล้วมารีก็เริ่มแสดงอาการส่งเสียงร้องเอะอะจะไม่ยอมอยู่เพื่อรับการรักษาทำท่าจะวิ่งหนีกลับบ้านท่าเดียวญาติๆก็ช่วยกันฉุดรั้งเอาไว้หมอก็เลยใช้สันมีดขนาดเล็กสับลงไปตามลำตัวมารีมีผลทำให้มารีนี่ชักดิ้นชักงอมากขึ้นการใช้สันมีดสับนี่หมอทำจากลำตัวยันปลายเท้าของมารีแล้วก็นำมีดไปเคาะลงบนปากหม้อดินใบหนึ่งที่จัดเตรียมไว้แล้วแม่ของมารีเล่าว่าพอหมอใช้มีดเคาะที่ปากหม้อดินเบาๆแต่ทำไมมีเสียงดังพลุบขึ้นภายในหม้อเหมือนกับมีอะไรบางอย่างตกลงไปทั้งที่ทุกคนต่างก็จ้องมองไปในหม้อใบนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรตกหล่นหรือถูกบรรจุไว้ในหม้อแม้แต่ชิ้นเดียวเสร็จแล้วหมอก็เอาผ้ายันสีแดงผืนหนึ่งมีความกว้างยาวเท่าผ้าเช็ดหน้าผืนใหญ่ปิดปากหม้อแล้วก็พันด้วยได้สายสินพร้อมกับนำหม้อนี้ไปฝังดินโดยขุดเป็นหลุมลึกประมาณ3เมตรเมื่อฝังหม้อไว้ในหลุมแล้วก็กลบดินปิดปากหลุมภายหลังจากเสร็จพิธีของหมอผู้หญิงอิสลามคนนี้อาการของมารีก็เริ่มดีขึ้นก็รู้สึกตัวและพูดจาเป็นปกติเหมือนเดิมเมื่อกลับถึงบ้านแม่กับญาติก็เล่าเรื่องต่างๆให้มารีฟัง มาลีก็เอามาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้นายแพทย์สงหารสุวรรณเลิศฟังซึ่งท่านก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วหลังจากนั้นมาได้3วันมาลีก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงใจคองหงุดหงิดนอนไม่หลับมีอาการวิตกกังวลบางครั้งก็มือลอยหาสาเหตุไม่ได้รวมเวลานับตั้งแต่เริ่มมีอาการผีเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดอาการหงุดหงิดเนี่ยก็ประมาณ3อาทิตย์สำหรับตัวของมาลีนี่ได้ทำการสัมภาษณ์ย้อนหลังอยู่หลายครั้งก็พบว่ามีลักษณะของผีอำผีหลอกแล้วก็ผีเข้าในช่วงระยะติดต่อกันส่วนผีเข้านั้นมีระยะยาวกว่าตอนแรกเมื่อมาลีล้มตัวลงนอนพอเคลิ้มๆแล้วก็พูดไม่ออกลุกขึ้นมองไปที่หน้าต่างก็เห็นรูปผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องผีหลอกแล้วช่วงต่อมาก็ถูกผีเข้าซึ่งในกลุ่มอาการที่กล่าวมาแล้วนี้อธิบายแบบจิตเวชก็ได้ความว่าเป็นเรื่องของการละเมอประสาทหลอนและจิตเข้าผวังทีนี้รายที่2นี่นายแพทย์สงหารไม่ได้ตรวจสอบอะไรมากเป็นผู้หญิงอายุประมาณ45ปีสมมติว่าชื่อนางแจ่มนางแจ่มนี่มีอาการชักกระตุกแล้วก็พูดเป็นภาษาฝรั่งอเมริกันมีอาการคลุ้มคลั่งมาประมาณ5วันญาติต้องช่วยกันฉุดรั้ง 3-4 คนจากประวัติได้ความว่าก่อนที่จะนำมาหาหมอเนี่ยก็เคยไปรักษากับหมอผีมาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นในขณะที่ไล่ผีนั่นนางแจ่มก็พูดออกมาว่าตัวเองเป็นฝรั่งแล้วเข้ามาอยู่ในตัวนางแจ่มเพราะว่านางแจ่มไปปัสสาวะรถตรงที่ฝรั่งคนนี้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายสามีของนางแจ่มเล่าที่นางแจ่มไปปัสสาวะรถตรงบริเวณนั้นก็เพราะความไม่รู้พอทำไปแล้วก็ทราบทันทีทราบทีหลังว่าเป็นที่ที่ฝรั่งถูกรถยนต์ชนตายโดยคำบอกเล่าของชาวบ้านแถบนั้นแล้วหลังจากนั้น 2-3 วันนางแจ่มก็มีอาการชักกระตุกที่ว่าเนี่ยหมอสงหารก็พบกับนางแจ่มลักษณะต่างๆซึ่งก็เหมือนกับผู้ป่วยโรคจิตทั่วไปที่มีอาการเกิดขึ้นโดยกระทันหันมีอารมณ์สะเทือนใจมากขณะที่นางแจ่มพูดคุยให้สัมภาษณ์กับหมอสงหารก็จะมีอาการชักขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาอาการแบบนี้ไม่เหมือนโรคลมบ้าหมูสามีนางแจ่มจัดแจงเอาพระเครื่องพวงใหญ่ที่จัดเตรียมไว้มาแล้วเนี่ยสวมคอให้นางแจ่มทันทีแล้วทันทีที่นางแจ่มสวมพระเครื่องพวงใหญ่อาการชักก็ค่อยหยุดไปแล้วก็พูดออกมาแบบงงๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็พอจับใจความเป็นสำเนียงฝรั่งแบบที่คิดขึ้นมาเองได้สามีของเธอเล่าว่าพระเครื่องที่นำมาสวมคอนางแจ่มนี่สามารถกันอำนาจชั่วร้ายผีได้มีพระเป็นร้อยเป็นพวงเลย50-60 องค์ค่อนข้างจะหนักซะหน่อยมีทั้งเหรียญก็มีพระเครื่องก็มีนายแพทย์สงหารก็บอกให้สามีเอาพระออกจากคอนางแจ่มเพื่อดูว่าจะเกิดอาการชักอีกหรือเปล่าพอเอาสร้อยออกสักครู่นางแจ่มก็เริ่มมีอาการอึดอัดทำท่าทางจะคลั่งขึ้นมาสามีกลัวก็เอาพระสวมลงไปที่คออีกอาการก็สงบไปเรื่องนี้นายแพทย์สงหารสุวรรณเลิศพยายามหาวิธีบำบัดรักษาทางจิตเพิ่มเติมให้กับทางผู้ป่วยซึ่งจะเป็นผลดีแต่กลับกลายเป็นว่าทางสามีและญาติของนางแจ่มกลับเห็นว่าไม่ใช่เรื่องของโรคจิตและประสาทควรจะได้นำกลับไปบ้านเพื่อรักษาทางไสยศาสตร์ต่อไปเพราะว่าอำนาจทางพระพุทธคุณจากพระเครื่องนะก็แสดงให้เห็นนะในแพทย์สงหารก็ไม่ได้โต้เถียงหรือขัดแย้งแต่ประการใดแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ศึกษาแล้วทดลองวิธีการรักษาทางจิตเวชแผนใหม่ดูเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของผีไตหงนี่ก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องและมักจะมีความรุนแรงแล้วก็มีอยู่เกือบจะทั่วไป ทีนี้มาถึงผีพรายหรือว่าผีพูดอันนี้มีความเกี่ยวข้องกับผีไตหงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของผีไตหงผีพรายพวกนี้ได้เอาบางส่วนมาจากผีไตหงเช่นว่าเอากระโหลกศีรษะหรือว่าเอาเส้นผมหรือว่าน้ำมันที่ลนมาจากใต้คางอะไรอย่างนี้เมื่อเอามารวมกันแล้วใช้วิธีการปลุกเสกด้วยเวทมนต์ทางไสยศาสตร์บังเกิดเป็นผีพรายขึ้นมาได้เหมือนกันและเมื่อเชื่อแน่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นจะต้องทำการเลี้ยงดูผีพรายนั้นโดยการให้อาหารเครื่องเส้นต่างๆของคนเหมือนผู้ที่เลี้ยงพวกผีพรายเหล่านี้จะสามารถบังคับหรือว่าส่งผีพรายออกไปทำกิจกรรมที่ตัวเองประสงค์จะให้สำเร็จได้จากประสบการณ์ของนายแพทย์สงหารก็บอกว่าเรื่องผีพรายในปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีผู้ป่วยนี่กล่าวถึงเท่าไหร่นักแต่ที่กล่าวขวัญกันมากก็เห็นจะได้แก่น้ำมันพราย ซึ่งโดยเฉพาะพวกสาวๆที่ไม่มีอาการคลุ้มคลั่งและจิตใจเลื่อนลอยญาติหรือว่าผู้ป่วยเองก็มักจะเล่าให้ฟังว่าตัวเองถูกน้ำมันพรายซึ่งการทำน้ำมันพรายนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละภาคของประเทศไทยแต่ว่าหลักการโดยทั่วไปจะเหมือนกันคือทำมาจากผีไตหงนั่นเองวิธีการทำน้ำมันพรายเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีจริงแล้วจะต้องทำมาจากคนที่ตายทั้งกลมหรือคนที่ตายในขณะที่กำลังตั้งท้องหรือว่าตายในขณะกำลังคลอดลูกบางตำราอาจจะใช้ผีไตหงอย่างอื่นก็ได้ส่วนมากผู้ป่วยที่มาพบนายแพทย์สงันเมื่อถามว่าเขาทำน้ำมันพรายกันอย่างไรก็มักจะตอบไม่ได้เพียงแต่รู้ว่าน้ำมันพรายมีสรรพคุณอย่างไรเท่านั้นเองเริ่มต้นหมอไสยศาสตร์ผู้ที่เล่นของทางด้านนี้จะเข้าไปยังบริเวณที่ฝังศพของคนที่ตายหงโดยใช้คาถาอาคมเวทมนต์เสกเป่าท่องมนต์เพื่อบังคับให้ผีนั้นออกมาจากหลุมฝังศพเมื่อผีขึ้นมาตามคำสั่งแล้วหมอก็จะนำเทียนที่เตรียมมาแล้วนี่เข้าลนด้วยเปลวไฟที่บริเวณคางของผีน้ำมันจากคางผีก็จะหยดลงสู่ภาชนะรองรับที่หมอเตรียมมาอีกเหมือนกันการลนน้ำมันพรายจากผีไตหงนี่ก็ใช้เวลานานพอสมควรเมื่อเห็นว่าได้เท่าจำนวนที่ต้องการแล้วก็จะให้ผีนั่นกลับลงมาในหลุมตามเดิมแล้วก็จะเอาน้ำมันที่ได้มาเนี่ยเอามาผสมกับน้ำมันหอมบ้างน้ำมันจันทร์บ้างเสร็จแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกกันอีกครั้งเรียกว่านำมาปรุงแต่งใหม่ให้มันเข้มขลังยิ่งขึ้นเขาว่าน้ำมันพรายนี้ย่อมจะมีความขลังมากโดยเฉพาะการใช้ทำเสน่ห์เพื่อให้เพศตรงข้ามเกิดความหลงไหลแสดงความรักใคร่ชอบพอพวกชายหนุ่มรุ่นกระทงก็มักจะเสาะแสวงหาน้ำมันพรายเหล่านี้เอาไว้เพื่อผลสำเร็จในเรื่องเหล่านี้แล้วนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้ที่ถูกน้ำมันพรายนี่กลายเป็นบ้าได้ง่ายๆซึ่งในขณะนี้ก็ยังมีผู้ป่วยอยู่อีกหลายรายในแพทย์ที่รักษาคนที่เป็นโรคชนิดนี้คือเกิดจากน้ำมันพรายนี่ไม่พ้นหน้าที่ของจิตแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเพราะว่าจากการศึกษาพบว่าการรักษาบำบัดค่อนข้างยากกว่าเรื่องผีเข้าสอบถามจากพระที่ท่านรักษาในจังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ยืนยันว่าการรักษาลำบากมากกว่าการรักษาผีเข้ามีผู้ป่วยอยู่รายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าหมอผู้รักษาจะต้องทำพิธีเรียกน้ำมันพรายที่อยู่ในตัวคนป่วยออกมาให้ได้สำหรับตัวคนที่บอกเล่าว่าตามตัวของผู้ป่วยจะมีน้ำมันซึมออกมาโดยทั่วไปยิ่งเฉพาะตรงบริเวณที่ถูกป้ายนี่มักจะถูกแถวบริเวณต้นแขนมากกว่าส่วนอื่นผีพรายต่อไปผีพรายนี่นับว่าเป็นผีที่มีคนเข้าใจมากในทางภาคกลางของประเทศเราในสมัยก่อนผีพรายมีบทบาทมากในการทำอันตรายแก่คนอื่นๆตามปกติแล้วผีพรายไม่มีฤทธิ์เดชอะไรเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของผีพรายนั้นจะสั่งการซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งดีทั้งร้ายทีนี้ก็ผีกุมารหรือว่าผีกุมารทองอันนี้เกิดมาจากทารกที่ตายในครรภ์มารดาได้แก่พวกที่แท้งออกมาหรือว่าพวกคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ตายส่วนมากมักจะเป็นพวกที่แท้งเด็กแรกเกิดตามปกติกุมารทองมักจะไม่เกิดขึ้นถ้าได้ทำพิธีฝังให้เรียบร้อยหรือว่าถูกต้องตามประเพณีแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องแล้วผีกุมารจะกลับมาอยู่ในตัวของแม่เด็กอีกหรือว่าพูดอีกในหนึ่งก็คือเข้าสิงในตัวแม่เด็กอีกบางตำรากล่าวว่าแม่อาจจะตายก็ได้ทางที่ดีจำเป็นจะต้องป้องกันการกลับไว้ก่อนโดยทำพิธีให้ถูกต้องก่อนที่จะนำไปฝังส่วนมากจะนำซากเด็กทารกออกมาจากในครรภ์ของผู้เป็นแม่แล้วก็บรรจุในหม้อดินแล้วก็มีผ้ายันปิดพร้อมทั้งเสกเป่าคาถากำกับผูกเอาไว้ไม่ให้ออกอาละวาดหรือว่าไปไหนต่อไหนได้ความคิดเรื่องผีกุมารทองเข้าสิงอยู่ในตัวแม่เด็กนี่จากประสบการณ์ของนายแพทย์สงันนี่พบมากในผู้ป่วยโรคจิตเพศหญิงโดยมีประวัติว่ามีการแท้งลูกมาก่อนมีอยู่รายหนึ่งชื่อนางแฉล่มอายุประมาณ55ปีมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องผีกุมารทองมาประมาณเกือบ15ปีแล้วเหตุแห่งการคิดอย่างนี้ก็เนื่องมาจากการที่นางแฉล่มนี่แท้งลูกคนสุดท้องแล้วในขณะที่แท้งนี่ก็ได้มีเรื่องกับคนข้างบ้านเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินเพราะว่าต่างก็มีอาชีพทำสวนผักในขณะนั้นนางแฉล่มเริ่มมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแล้วในที่สุดก็ปวดหัวมากได้รับการรักษาทางไสยศาสตร์ซึ่งผู้รักษาก็บอกว่าถูกกระทำจากฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ต่อมาอีกไม่นานนางแฉล่มก็มีความคิดว่าลูกที่แท้งไปนั้นกลับเข้ามาสิงอยู่ในตัวของเธอเองโดยที่เธอสามารถพูดตอบโต้กับลูกตลอดเวลาญาติเห็นท่าไม่ดีก็เลยนำมารักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันอาการของนางแฉล่มก็เป็นหายอยู่ตลอดเวลา วลาจะมีอาการก็เริ่มต้นด้วยอาการนอนไม่หลับอยู่หลายวันสามีซึ่งมีความเชื่อเช่นเดียวกับนางแฉลมก็เลยคิดว่าถ้าขืนปล่อยให้เลยตามเลยอย่างนี้อาจจะลำบากก็เลยตัดสินใจย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในกรุงเทพความรู้สึกนึกคิดของนางแฉลมก็จางหายไปอาจจะเป็นเพราะไม่มีแรงกระตุ้นตามหลักวิชาจิตเวชเนี่ยการรักษาผู้ป่วยนั้นจำเป็นจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วยด้วยนี่ผู้ป่วยถึงจะหายเร็วนายแพทย์สงันก็ได้พบกับนางแฉลมอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้พบกันนานถึง5ปีสุขภาพของเธอก็ดีขึ้นมากเธอบอกว่าขณะนี้เธอกำลังช่วยลูกคนหนึ่งทำการค้าขายแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายนอนไม่ค่อยจะหลับระยะที่หายหน้าไปจากนายแพทย์สงันนี่ก็ได้ไปรักษากับคนทรงเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็มีความเลื่อมใสหลวงพ่อมากหลวงพ่อคนนี้เป็นวิญญาณของเกจิอาจารย์พระสงฆ์รูปหนึ่งแต่มรณภาพไปหลายปีวิญญาณท่านได้มาประทับในร่างของคนทรงนางแฉลมก็บ่นกับหมอสงันว่าสามีและลูกๆของเธอไม่เห็นด้วยที่เธอมีความเชื่ออย่างนี้นอกจากนี้นางแฉลมก็ยังยืนยันกับนายแพทย์สงันเหมือนเมื่อพบกันเมื่อ15ปีก่อนว่ามีคนทำของคืออยู่ข้างบ้านที่เคยทำสวนผักอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยคือหมอสงันก็เลยทบทวนเรื่องเก่าๆที่เคยรู้เรื่องจากนางแฉลมแล้วขณะนี้กุมารทองก็ยังคงอยู่กับนางแฉลมจริงแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือปลอบใจเมื่อเวลาไหนที่นางแฉลมมีทุกข์ร้อนต่างๆแต่ว่ากุมารคนนี้ก็เดือดร้อนมากเพราะว่าอยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากอำนาจฤทธิ์เดชคาถาอาคมทางไสยศาสตร์ของคนข้างบ้านที่คอยรบกวนกุมารทองอยู่คือมักจะเรียกกุมารที่อยู่กับนางแฉลมออกไปจากตัวนางแฉลมแล้วก็คนที่เรียกนี่ยังเสี้ยมสอนให้มาทำร้ายนางแฉลมด้วยซึ่งทั้งหมดนี้กุมารทองเป็นผู้ที่เล่าให้นางแฉลมทราบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งกุมารทองก็สามารถเอาชนะคนที่ใช้อาคมได้แต่บางทีก็ต้องกลับไปก็เลยทำให้นางแฉลมนี่เกิดอาการคลุ้มคลั่งอยู่เป็นประจำจากการวิเคราะห์คำบอกเล่าของนางแฉลมที่เห็นว่าผีกุมารทองนี่มักจะมีเจ้าของเป็นพวกที่ปลุกเสกขึ้นมาด้วยวิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพวกที่จิตใจสกปรกเป็นมิจฉาทิฐิคิดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ชอบเล่นและก็กระทำการที่ว่าเนี่ยผู้รู้ท่านบอกว่าย่อมทำให้ไปสู่ทุกขติมีนรกเป็นทางไปเพราะฉะนั้นเรื่องของกุมารทองนี่ครับก็เป็นผีอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าจะต้องมีคนทำหรือว่ามีผู้บงการมีผู้สั่งนะครับไม่เหมือนกับผีเร่ร่อนไปปกติธรรมดาเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของผียังมีอีกหลายรูปหลายแบบวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ